Inselmilkom jina Slim Bahajar mill-studio sa Campus FM nilqawkom għal-programm ieħor fis-sensiela il-Malti llum idea ta' żmienna flimkien mal-professur Charles Briffa. Fil-Malti tal-lum niltaqgħu mal-impatt tal-internet fuq il-lingwa. Ħafnuma dawk li jinkwetaw minħabba l-influenza fuq il-lingwa. Għal dawn hija l-lingwa ġenerali u l-lingwi individwali li qegħdin jindarbu mill-internet. Fil-programm tal-lum ħanaraw ftit mill-effetti li fil-fatt l-internet qed iħalli fuq il-Malti. U l-aħjar nibdew silejn b'ċifra li ħarġet dan l-aħħar. Kemm qegħdin jużaw il-Facebook issa ġifri li huwa aspett tal-internet sewa għaw Malta biex naraw l-importanza ta' dan li se nagħmlu sewa. U skont ċifri li ħarġu minn statistika qed tgħid hekk din il-parti. F'popolazzjoni ta' kważi 410,000 persuna ma 62.6% tal-adulti jużaw il-Facebook. Issa dina mbagħad ikkomparata ma' pajjiżi oħrajn instabet li ċifra ta' 72.6% tiġi t-tielet waħda wara l-ewwel post l-Istati Uniti u t-tieni post il-Renju Unit. Ġifri aħna niġu t-tielet post li qed nużaw il-Facebook. Qed inqajjem dan il-punt apposta biex nuru li ma nistgħux ninjoraw il-lingwa tal-internet, speċjalment il-lingwa tal-Facebook. Aħna se ninkludu fit-tliet programmi li fadal l-internet kollu għaliex il-Facebook huwa aspett biss. U l-ewwel ħaġa li sa nibda biha hija li hawnhekk għandna proċessi interlingwali, jiġifieri jekk aħna niftakru xuħut minn dak li għadna matul il-programmi, sawa, insibu li il-Malti kellu proċessi li ħaddimhom u ilu jħaddimhom. U dawn il-proċessi se jibqgħu jitħadmu anke fil-lingwa tal-internet. Allura, x'aħna qegħdin ngħidu? Il-Malti la ilu jħaddem dawn il-proċessi u issa iltaqa mal-internet u qed iħaddimhom. Allura hemm ħajja sew il-Malti preparat sew biex jilqa din il-lingwa tal-internet. Issa il-premessa wkoll tagħna f'dan il-programm hija li jekk kif qed ibassru l-istudjużi internazzjonali li l-lingwa tal-internet f'kull lingwa mhux għal-Malti biss qed ngħid jiġifieri, il-lingwa tal-internet sa tkun il-lingwa il-miktuba ta'da pitada ta' kulħadd, allura aħna rridu neżaminawha, ħalli naraw daqsxejn x'inhu l-karatteristiċi tagħha. U f'dawn it-tliet programmi jekk jirnexxielna nagħmlu xuħut minn dawn il-karatteristiċi għax impossibbli tagħmel kollox. Sewa, ħalli nfakkar daqsxejn fuq il-proċessi interlingwali tat-traduzzjoni, għax aħna hawnhekk fejn tidħol l-internet, ħafna drabi l-affarijiet huma tradotti. Sawa, tradotti mill-Ingliż globali. Sawa. Importanti, il-nżomm moħna il-li għawet nitkellem fuq l-Ingliż globali, mhux jiġifieri l-Ingliż dak il-li biex niftehmu aħna nistudjaw fl-iskejjel, all right? U għandna l-ewwel nett għandna il-proċess ta' importazzjoni. Sawa, dak il-li aħna ġieli ngħidulu nisselfu minn lingwa oħra. Per eżempju, għandna l-kelma like u tisma qafas fuq like. Alright? U anke l-kelma Facebook, per eżempju, użajt Facebook. Sibni fuq il-Facebook. Anka issa dina anka id-ditti u l-kumpaniji issibna fuq il-Facebook, jiġri daħlet hawnhekk sewa, dina importajnija. Tajjeb. U hawnhekk allura insibu ż-żewġ sistemi li wkoll tkellimna fuqhom li jew il-kelma tħalliha miktuba b'ortografija Ingliża jew kellha tiktiba b'ortografija Maltija. Issa sissa però dawn ħafna minnhom qegħdin jibqgħu jinkitbu bl-Ingliż. Għax tinsiex li anke fejn għandna dan il-proċess ta' importazzjoni għandna tliet stadji aħna fil-kitba. L-ewwel inti il-terminu id-daħlu kifinu tħallihek u ta' di periodu n-nis jibqgħu jużawh fl-oriġinal. U mbagħad ikun hemm min jipprova t-tieni stadju jiktbu b'ortografija Maltija. f'dan it-tieni stadju il-kelma bortografija Maltija jista' jkun tinogħob jew kellha ma tinogħobx. Imma mbagħad tidħol għat-tielet stadju li jiġi stabilit. Jew tħalliha dejjem miktuba bortografija Maltija jew dejjem bortografija Ingliża. Fil-fatt il-kelma Facebook nużawha fil-mod kif inilaqas nippruvaw nitraduċuha. Sissa għandi għandi. Jiena smajt ukoll wiċċ il-ktieb imma xi kultant ikunu qed jgħiduha forsi iktar. Però f'konverzazzjoni pjuttost attent informali, forsi qed jiċċajtaw dak li jkun qed jitkellmu bejniethom fuq Facebook. Eħe, inti tittara daqsxejn l-universalità tagħha. Right? Min juża. Kif qed tgħid inti tkun ta' darba li xi ħadd ikun daħħala hemmhekk. Però ma naħsibx li qed tintuża b'mod ġenerali fil-Gżejjer Malti. Kulħadd il-kelma Facebook juża. U anke kif għad jiena anke ukoll għamiltx studji ukoll fuq il-lingwa tal-propaganda li qed toħroġ mid-ditti biex jirriklamaw il-prodotti tagħhom issibna fuq il-Facebook. Il-Facebook tagħna huwa ujtik il-dettalji hemmhekk. Ġifieri dawn huma affarijiet li jinxterdu. It-tieni proċess imbagħad huwa l-adattament. Aħna semmejna like, per eżempju. Min like aħna, kif għamilna minn il-lajkjani. Il-lajkjani. Iġifieri, bl-Ingliż hija like me. Tiġi, għafas jien sewa inti ħalli tkun qed turini li inti toġbok dik l-affari li jien poġġejt. Jekk ikun hemm student waqt karta tal-eżami u jkun qed jikteb komponiment u jdaħħal kelma ovvjament forsi tkun relatata mal-Facebook u mal-internet u jdaħħal sieħbi pereżempju il-lajkjani. Hemmhekk tiġi aċċettata? Tiġi aċċettata x'issa dik hija l-lingwa tal-internet u ma jistax jagħmel mod ieħor. X'jaqbad jagħmel? Kif sa jagħmilha? Tinsiex inti semmejt eżami. Mela il-komponiment marbut bil-numru ta' kliem. U jekk kienu se jobti prova jispjegaħda, se jaħli 10 kelmiet. Mela l-għura mek qed iħaddem l-ekonomija wkoll billi dak it-terminu adattat għal-Malti, sewa, qed jużaħ. L-għawa, ifimni, aċċettat, għara kieku pereżempju jikteb if-Facebookjani, din ivvintajt issa. Qatt ma smajta jiena, jiġifieri dinha ma tiġix tajba għaliex, għax m'għandix użu ġenerali. Jiġifieri sa terminu bħal pereżempju il-lajkjani u id-downloadjajthom pereżempju, dawk daħlu parti mit-termini Maltin? Iva, dak li aħna diġà tkellimna li meta aħna qegħdin nisselfu, meta aħna qegħdin nimportaw, naddattaw, alright, il-vokabulary Malti qed jespandi. Qed jikber b'dawn il-kelmiet, iva, qed jikber, rajt huwa parti minnu u hemm ruxmat oħra. U anke il-mod kif qed jinkitbu, jiġifieri daw se jsiru jekk għandek il-IE u għandek l-ajn u għandek l-akka daw se jidħlu wkoll. Issa, fejn tidħol issa narawha din il-kwistjoni tal-ajn u tal-akka, sewa, iva, tinsiex li aħna għandna regola, din ir-regola għandha daqsxejn ta' żmien għaliex kienet ġiet stabilita fit-tmeninijiet tas-seklu 20. Sewa, ġifieri dejjem għaddew 20 kważi 30 sena minna minn fuq din ir-regola illi tajtek. Illi l-parti tal-Malti non semitiku mela dak illi ġej mir-Romanzi jew mill-Ingliż irid jimxi skont kif nisimgħuh, skont il-widna, skont l-udit. Alright? Mela jekk jiena sa nikteb id-download jajnihomlhom, alright? Irrid dejjem nimxi ma kif jinħass il-terminu wieħed u kif naturalment il-grammatika għax hemmhekk jiena meta jiena ngħid għad id-download jajnihomlhom. Għandek il-IE, għandek l-akka. Għandek l-akka, ma fejn l-akka? Fil-morfologija, il-morfologija baqgħet semetika, mela akka ome irrid nuża, ma nistax inwaqqagħha issa dik, għax dik hija parti mas-semetiku u s-semetiku għadu irrid jimxi mal-etimoloġija. Jiġifieri, meta aħna qed indaħlu dawn it-termini xorta fiħdan l-istruttura grammatikali Maltija. Proset, dik hija il-wirja, il-prova kemm il-Malti huwa b'saħħtu. għaliex din l-influenza kollha anka tal-internet, all right? Il-grammatika Maltija mhijiex qed tinkiser. Il-lajkjani, il-lajkjani, żinnila qudiem like li ħadna aħna like jani, jani u koll hija parti mill-morfoloġija Maltija. U li huwa interessanti li permessa dawn it-termini aħna xorta qed inħaddmu fir-regoli tagħna l-istruttura. Iva, mela, mela, mela. L-istruttura hija b'saħħitha. L-istruttura ma tinkisirx. Ħadd ma jis. Anzi, hawnhekk għandek it-trijonf tal-grammatika Maltija illi qed tieħu dawk it-termini. Qed tieħu l-lessiku anka minn lingwi oħrajn, hawnhekk mill-lingwa globali qed toħodha qed tieħdu t-tarif sewwa u titfgħu għall-regoli tagħha. F'wieħed mill-istudji li kien għamel Nino Cremona fl-1920-iet, minn għalija fl-1923, u qal mhux il-kliem eżgħadda kif niftakru se ngħidu sewwa, illi la kelma tkun daħlet fil-Malti u ħalset id-dwana dik issir Maltija hawn id-dwana, jiġifieri meta l-grammatika tkun rażnita ikkontrollata, dik qed tiġi Maltija. Sewa, aħna konna wkoll ġibna l-eżempju darba li meta jien imur l-Ingilterra nixtri karozza, niġi hawnhekk u nħallas il-liċenzja Maltija dik issir Maltija u mhijiex Ingliża. Nifhemu? Tajjeb. Proċess ieħor huwa ta' traduzzjoni kelma b'kelma. Dik illi aħna teknikament insejħula loan translation jew inkella l-kalk. Sewa, per eżempju, għandna multimedia interaction, naqilbuha interazzjoni multimedia. Alright? Jew inkella electronic shopping nagħmluh beħ jew xiri elettroniku. Dan ukoll parti mill-proċess ta' dan l-importazzjoni, il-proċessi interlingwali. Mbagħad hemm naturalment hemm il-parafrasi, sewa, per eżempju, il-terminu blogosphere. Blogosphere. Jiena jekk ma rridx nuża blogosphere, alright, sa ngħid it-totalità tal-websites relatati ma' blog. Ara ġveri il-parafrasi kemm ittini iktar kliem, m'hemmx ekonomija fiha l-parafrasi, imma jiddependi għax hawnhekk dawk kollha kemm huma għandhom skopijiet differenti. Alright? Ġifieri wieħed irid jagħti każu. Issa barra minn hekk, il-Malti tal-internet iħaddem ukoll il-prinċipju ta' tqassir dak li qed inti fuq lajn. Hawnhekk jidħolaw, per eżempju, jiena nara għax minn flok għajn għaxe, nara għaxe. U hemm ħafna oħrajn, loba li OBA, per eżempju, qed niftehmu, jiġifieri għaw il-prinċipju ta' tqassir, min jeħel miskina lajn u lakka jaħlu. Di fil-fat konna diġa ċennajna għalija meta tkellimna dwar il-lingwa tal-mobile. Eżatt, tal-SMS. Eżatt, jiġifieri għaw għandek dak il-proċess. Hemm il-prinċipju lingwistiku li l-lingwa hija primarjament dik mitkellma, jiġifieri fl-internet hawnhekk mumi. Per eżempju, il-lingwa tal-Facebook. Dina tirrifletti ħafna drabi il-mitkellem. Għaliex, m'għandhomx ħin li jgħodu jorqmu aħel Malti, niftehmu kif qed tagħmel artiklu inti, rajt jew kellha tagħmel xi studju, il-Malti hemmhekk se toqgħod attent kif tikdbu hekk sentenzi, il-kostruzzjoni ta' sentenzi, il-binja tal-paragrafu li rajna, il-funzjoni tiegħu, dak kollu li jagħmel, dan ma jeżistix hawn. Kważi laqas punteġġjatura ma jagħmlu jibqgħu għaddejjin, tifhem? Ġifieri għandek il-prinċipju tal-mitkellem. Illi inti qed tużah, qed tħadmu. Issa fejn qabel kien jintuża b'mod limitat il-prinċipju mitkellem għaliex għax kont issibu fil-letteratura, pereżempju qed nikteb rumanzi jien jew novella u rrid inġib lili u lilek bħala karattri qegħdin nitkellmu. Indaħlu hemmhekk, rajtu anke hemmhekk xorta kien ikun fil-letteratura kienu daqsxejn magħżul. Issa hawnhekk mhux fil-letteratura. Fil-komunikazzjoni, qed nitkellmu jiena u inti, all right? Per eżempju fil-Facebook hemm il-kelma nifrendjak, allura jekk nifrendjak, allora sa nikteb kif irrid u kif noħroġ, kif toħroġ anke b'mod spontanju il-kitba. Dwar dak huwa prinċipju. It-tielet prinċipju li qed inħadmu fl-internet ukoll huwa l-prinċipju tal-bilingwizmu u l-code switching. Dan tistenniha. Rajt għax huwa parti mill-lingwa mitkellma wkoll tagħna sewa. Tantu hekk li parti mill-Malti tal-internet qiegħda fil-fatt issaħħaħ il-code switching. U hekk naraw li Allora, ma nistawx naqbdu nwarbu il-code switching. Il-problema hija ta' dawk li jridu jikkontrollaw il-code switching, għax hawn min jgħidlek isma' li inti toqgħod taqleb mil-lingwa l-oħra fl-istess sentenza mhuwiex tajjeb da. Imma il-Facebook, per eżempju, l-iktar li qed insemm il-Facebook għaliex l-iktar li huwa popolari. Il-Facebook qed juri li leġbin tindaħarx. Ekk rridu nitkellmu aħna, niftehmu biċċa Ingliż, biċċa Malti. Naqilbu meta rridu, eċetera. U hekk is-sieba. Issa, il-lingwa tal-internet mhijiex mezz lingwistiku omoġenju, jiġifieri mhux kollu l-istess il-lingwaġġ li nsibu fl-internet. Għaliex jiddependi fuq l-isfond, il-bżonnijiet, l-iskopijiet u l-attitudnijiet ta' min ikun qed jikkomunika. Tinsiex li hawn l-internet fil-fatt qed ħaddem prinċipju sagrosant tal-lingwa għall-komunikazzjoni. Issa kif niftehmu jiena u inti li nkunu nafu xulxin anka kultant b'ċerti affarijiet personali, alright? U ħadd ieħor ma jifhimhomx, dik hija parti mill-komunikazzjoni. Alright, tinsiex li għandna wkoll aħna fil-soċjolingwistika għandna il-code ristrett li għaw jitħaddem ħafna li inti kultant tgħid, pereżempju tkun inti u r-raġel u tgħid kelma li tifhmuha intom biss, tkun taġawwa ta' bejnietkom, dak huwa il-code ristrett. Għaw jintuża wkoll. Qed inħadmu aspetti lingwistiċi fl-internet li huma naturali, li jeżistu qegħdin hemmhekk, jiġifieri mhux m'avventa xejn l-internet, imma qed jagħti opportunità biex ċerti affarijiet li kienu informali jintużaw ħafna iktar spissi u bil-miktub. Issa aħna hawnhekk qed nitkellmu mela fuq il-konvenjenza fil-komunikazzjoni bejn il-users. Alright? U insibu f'din il-komunikazzjoni żewġ aspetti. L-ewwel nett sa naqsam jiena il-lingwa tal-internet f'żewġ partijiet. Ir-reġistru maħluq jew imsawwar biex nitkellmu fuq l-internet bħala suġġett. Sewwa kif kellna hawnhekk nagħmlu esposizzjoni ta' kif jaħdem l-internet, sa jkollna bżonn qatt ta' termini li jkollna bżonn ħalli nitkellmu fuq. Alright, fosthom hija l-kelma cyberspace, per eżempju, li anka issiba f'gazzetta Maltija, cyberspace. Din hija kelma, huwa terminu, dan huwa terminu tekniku. Mela għaw għandna r-reġistru tal-internet, alright? Dak li b'mod tradizzjonali u formali jista' jintuża. Mbagħad hemm it-tieni aspett. Il-lingwa tal-komunikazzjoni kif il-users bejnietom qegħdin jużawha. Aħna diġà ċennajna għall-fatt li il-users iktar jafsu fuq il-mitkellem, allura fuq il-Malti informali sewwa. Allura ħanibdew daqsxejn nieħdu l-ewwel parti sewwa. Ir-reġistru tal-internet bil-Malti. Issa ir-reġistru maħluq jew imsawwar għaliex jista' jkun li noħolquh aħna sewwa insawruh. Biex nitkellmu fuq is-suġġett tal-internet jimxi mal-kriterji li semmejna tal-importazzjoni, tal-adattament, tal-traduzzjoni kelma b'kelma u tal-parafrasi sewwa. Però ħalli nibdew u naraw xi termini ġenerali. Dawn huma komuni fil-fatt. Allura, pereżempju, l-ewwel kelma hija host bl-Ingliż, bil-Malti din tibqa' host, alright, li tfisser computer irreġistrat. Għandna l-kelma network. Li bil-Malti tibqa' network. Sewa, għandna l-kelma internet. Normalment fl-Ingliż globali tinkiteb bitra kapitali l-internet, alright? U titqassar għan net ukoll bitra kapitali, sewa. Aħna bil-Malti l-iktar li nużaw internet, alright? Issa, mbagħad għandna email, li hija email bil-Malti tibqa' sewa. Hawnhekk mhux qed nidħol fil-kwistjoni ta' kif għandha tinkiteb email, alright? Fuq l-użu tal-kelma għalissa, u email ġieli ukoll tintuża bħala posta elettronika ukoll. It-tnejn qegħdin jintużaw l-iktar popolari hija email, għax tinsiex illi l-forma imqasra dejjem tieħu isa daqsxejn iktar popolarità. Sewa, għandna digital page li tiġi paġna diġitali. għax hija faċċata elettronika, il-web page, il-paġna tal-web, anka dik il-kelma web, nħalluha web ħafna drabi. All right? Għandna website, li tibqa' website. Anzi dina wkoll qed tinkiteb webej CIT sewa bil-Malti wkoll kultant, ma ħafna drabi ħalluha bl-Ingliż li hija kollezzjoni ta' paġni tal-web. Il-kelma netizen. Netizen li huwa ċittadin tan-net. Ċittadin tan-net jiġifieri ċittadin regolari tal-internet. Alternativa hija ċittadin diġitali. U bil-Malti din ukoll qed tinkiteb netizen għaliex hija bl-Ingliż hija għaqda ta' żewġ kelmiet internet u citizen. Sewa, u bil-Malti netizen kull ma nagħmlu qed inżidu l-attikka fuq iż-żeħ. Tifhem u tibqa' hekk. Dina ma tantx intużat netizen, però rajta darba miktuba. Din li ġejja virtual community hija tintuża ħafna. Iktar qudiem naraw li mhux kulħadd juża tajjeb din virtual community sewa, ma ħalli ngħidu bil-Malti kif qed tiġi, komunità virtwali. Issa update, all right? U l-kelma virtwali issa daħlet sew. Anka għandna ċerti affarijiet issa virtual library, per eżempju, librerija virtwali, klassi virtwali, għandna ħafna da. Għax ara mbagħad dawn it-termini jiġbdu qatt ta' termini oħra u jiżviluppaw minnhom. Għalhekk il-lingwa tikber ħafna, right? U dak hu s-sabiħ anka tal-Malti tal-lum illi b'dan il-proċess qed wessa u qed jagħti possibiltajiet għad wessieħ. Qed niftehmu? Għanna in-net generation, per eżempju, il-ġenerazzjoni tal-internet. Il-ġenerazzjoni tal-internet, tinsiex, l-għanet aħna namlu mill-ġenerazzjoni tal-internet, però l-iktar li tirreferi, in-net generation, għal dawk iż-żgħażagħ illi twildu meta l-internet kienet diġà teżisti. Jiġifieri għandek dak il xejdulu. Għanna il-domain name illi huwa l-għonet dina tibqa il-domain name, sewa, isem uniku li identifika website, all right? Web search engine, il-search engine. Interessanti, il-search engine, ħafna trabi nużaw il-search engine tal-internet, pero qed taqbad ukoll il-frażi motur tal-riċerka. Dina waħda minn dawk li qed jaqilbu. U ara, interessanti, għaliex engine inti tgħid magna u search magna tat-tiftix, per eżempju, setgħu inqalbet hekk, però ma nqalbitx hekk, għax qed jużawha il-mutur tar-riċerka, għax is-search engine ittik iċ-ċans għar-riċerka fil-fatt. Sewa, namespace jew kellha namescope, hawnhekk għandna in-namespace ukoll. Sewa, bil-Malti tibqa' kif inhi ambjent astrat maħluq biex iżhom grupp loġiku ta' identifikaturi jew simboli uniċi. Alright? Dawn huma affarijiet li kważi huma essenzjali. Għandna l-kelma info, imqasra għall-informazzjoni. Però bil-Malti tibqa' info u toqgħod u ma tagħmlinniex ma toħloqniex problemi info, għax għandna informazzjoni bl-Ingliż information, all right, però tintuża il-kelma info. Sewa, speċjalment meta inqisu li l-info hija skema ta' Uniform Resource Identifier, dik li l-iktar insibu aħna bl-abbrevjazzjoni tagħha URI. Għall-informazzjoni b'identifikaturi f'namespace. Ara, meta tispjega, inti trid tuża ħafna termini oħra li huma marbutin mal-internet, ma tistax tieqaf hemmhekk. Il-kelma web browser jew inkella għall-qasir kulħadd browser jgħidulu. Illum browser bil-Malti hija komuni, tantu hekk li spiss narawha miktuba anke bil-Malti u tibbrawżja sewwa ġeneralment tieħu ortografija Maltija, browser pereżempju b-r-a-w-z bit-tikka r-a. Right? Meta minna noħorġu derivazzjonijiet ta' verb, per eżempju, għax il-verbi tagħna huma attivi ħafna, dinamiċi ħafna fejha di, u kif qatt inti tibbrawżja. U importanti. Tiġi nifmaħ ukoll il-kelma tiggugilja. Tiggugilja, mela, u żgur, ukoll, għandek issa dikha kienet waħda minn dawk id-diffiċli kważi biex toqgħod, imma il-Malti kapaċi jagħmilha. Qed tifhem għalhekk il-Malti tal-lum huwa b'saħħtu. Kellu l-fażijiet tiegħu meta qala fuq wiċċu, imma naħseb jiena l-kisbiet li għamel fis-seklu 20 saħħew, llum jista' jiddilja ma' lingwa globali u jaddatta għal ħtiġijiet tiegħu. Issa hawnhekk ma rridux noqogħdu ngħidu aħna għamilna wkoll programm fuq il-purizmu sewa, għax wadna wkoll f'dak il-programm xi tfisser purizmu. Kważi kważi fil-programmi ta' qabel urejna li l-kunċett ta' purizmu kważi laqas jagħmel sens sħiħ kif inhu. Imma hawnhekk normalment purizmu jiġifieri l-iktar li jifhmu biha il-kelma hija li inti jekk jista' jkun ma tissellefx, ma timportax imma tuża milli għandek. Hawnhekk qed naraw li ma nistgħux nużaw dak li għandna aħna hawnhekk. Bil-forsi rridu neqdew b'dak li qed jiġri litteralment fl-arja u kullum kien mad-dinja kollha. Għalhekk jiena tinsemmi l-lingwa globali, alright? Għaliex issa bħalma tkellimna anke drabi oħra l-Ingliż huwa l-lingwa globali lilna qed itina dan iċ-ċans u l-opportunità li nużaw ukoll. Hemmhekk sfortunatament skadinna l-ħin naf li kien tfadlilna ħafna aktar fuq ix niddiskutu, però nistednukom biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom.